همه آسون شهر پایی شنیدم از این آقون آسف فرقی نداره چی میخواد شنیدم عاشقی سست زیاده شبی من با تموم استعادم از این تا آخر دنیا با حاضم چی کار کنم دلم کنم دلم نصیحتم تو گوش من نمیره نصیحتم تو گوش من نمیره بابا تو دیگه کی هستی؟